ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अभी इस कृष्ण भक्ति तत्व जो हम भगवद गीता यथारूप के अनुसार प्रचार करते हैं उसके बारे में आपकी मौलिक धारणा है। वास्तव में ये कृष्ण भक्ति और उसका दर्शन बहुत ही सरल है, परंतु कुछ विषय है जो समझना चाहिए। भक्ति बहुत सरल है। भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। और खास भक्ति में भगवान का गुणगान करना, नाम कीर्तन करना, मंदिर में सेवा करना और हरिकथा श्रवण करना, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। कठोर तपश्चर्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत कठिन तीर्थ यात्रा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु हम बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं। परंतु कुछ तत्व है जिसको समझना चाहिए, और यदि हम नहीं समझते तो हमारी भक्ति केवल श्रम हो, फलतू हो। तो पहले समझना चाहिए कि वो भक्ति जो हम कहते हैं तो वो भक्ति किन की भक्ति होगी। मतलब भक्ति का मतलब जीव भगवान श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं। तो वो भगवान कौन है? भगवान है कृष्ण। तो यही समझना चाहिए। समाज में बहुत प्रकार की पूजा आराधना भक्ति इत्यादि होती है, परंतु भक्ति का वास्तव पात्र है सबसे महान व्यक्ति जो सबके ऊपर है, सबके मूल स्रोत है, सबके पालक है, सबके परम बंधु है, और वो ही कृष्ण। वो सब देवताओं भी कृष्ण के सेवक हैं। ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्यानि स्तवाय, सब बड़े बड़े देवताओं भी कृष्ण के भक्त हैं। तो ये धारणा कि जो भी देवता की सेवा करना है वो ही भक्ति है, यही भूल धारणा है। यही कि अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जो अनन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो नहीं समझते कि वो पूजा वास्तव मेरे लिए होना चाहिए। और जो अनन्य देव देवियों की पूजा करते हैं तो वास्तव में वो पूजा मेरे लिए है, लेकिन वो अविधि पूर्वक अन्याय है। देव देवताओं की पूजा करना अविधि, वास्तव वैदिक की विधि के विरुद्ध है। तो कृष्ण परम पूजा है, हम देव देवियों को सम्मान देते हैं क्योंकि वे इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप में उनकी जगत संचालन की सेवा में लगाया है, परंतु भगवान ही कृष्ण, हम कोई भी देव देवियों की निंदा नहीं करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, परंतु हमारी भक्ति, हमारा पूरा प्राण अर्पण करना वो ही कृष्ण के लिए है। और हम देव देवियों को सम्मान देते हैं इसलिए क्योंकि वे सब कृष्ण के भक्त हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कि बहुत विष्णु रूप भी है, भगवान कृष्ण भगवान है और भगवान विष्णु के अनेक रूप है, राम नृसिंह वराह कूर्म वामन वामन देव इस भृगुकच भूल चाहे थे कि भृगुकच एक पौराणिक यज्ञ स्थल था काली महाराज का। वास्तव में श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि ये काली महाराज का यज्ञ स्थल स्वर्गीय नर्मदा के तट पर था, परंतु इस पार्थिव भरूच शायद वो स्वर्गीय यज्ञ स्थल की प्रतिबिंब स्वरूप वो ही संभव है। तो ऐसे भगवान विष्णु के अनेक रूप है और वे आदि रूप कृष्ण से भिन्न है, फिर भी वो कृष्ण भगवान का आदि रूप है। इसलिए भगवत की कथा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण ऐश्वर्य मूर्ति है, भगवान की ऐश्वर्य मूर्ति, और कृष्ण द्विभुज मुरलीधर वे ही भगवान का आदि रूप प्रेम मूर्ति है। नारायण सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सर्वाराध्य भगवान है और कृष्ण वे ही नारायण है, परंतु ये कृष्ण रूप वो नारायण का आदि रूप है और इस कृष्ण के चार विशेष गुण जो भगवान नारायण में उनमें भी नहीं है, वो चार प्रकार की माधुरी है। भगवान कृष्ण विशेष मधुर है, तो ये चार प्रकार की माधुरी है भगवान कृष्ण की रूप माधुरी। भगवान नारायण सौंदर्य की मूर्ति है, परंतु नारायण जो भगवान कृष्ण से अभिन्न एक परिप्रेक्ष्य में अभिन्न है, तो वे भी कृष्ण का रूप पर आकृष्ट होते हैं क्योंकि वो कृष्ण रूप कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो कृष्ण रूप इतना सुंदर है कि कोटि कोटि कामदेव जो रूप प्रदर्शन करके पूरा ब्रह्मांडों के लोग विमोहित रहते हैं, वे कंदर्प कामदेव मन्मथ सब कोटि कोटि कामदेव के सौंदर्य के अधिक सौंदर्य है भगवान कृष्ण, वे अप्राकृत कामदेव है। तो भगवान कृष्ण का प्रेम माधुरी भी है, अर्थात उनके असंख्य प्रेमी भक्त है। सबसे प्रसिद्ध श्रीमती राधिका और सब ब्रजवासियों का प्रेम, वो ब्रज प्रेम जो है वो वैकुंठ प्रेम से और बहुत बहुत बहुत बहुत अधिक है। हरे कृष्ण, ये काफी है। अभी मैसेज तो प्रेम माधुरी है भगवान कृष्ण के भक्तों का प्रेम इतना सा है कि भगवान कृष्ण और खास राधा जी का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना घन है कि भगवान कृष्ण स्वयं राधा जी का प्रेम से आश्चर्य लगते हैं और वे चैतन्य महाप्रभु का रूप लेते हैं वो प्रेम आस्वादन करने के लिए। कृष्ण स्वयं विचार किया कि वो राधा जी वो इतने सा प्रेमानंद अनुभव करते हैं मुझको प्रेम करने से कि मैं जो भगवान हूं तो मैं इतना सा प्रेम अनुभव नहीं करता। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किए थे वो राधा प्रेम भाव आस्वादन करने के लिए। तो ये अति अद्भुत कथा है और इस भक्ति मार्ग का प्रथम कक्ष में इसको समझना कठिन है, यही सर्वोत्तम कथा है। परंतु शुरुआत से भी समझना चाहिए तो हमारी परमागति क्या है, हमारा चरम लक्ष्य क्या है। हमारा चरम लक्ष्य है भगवान कृष्ण और ब्रजवासी, विशेषकर ब्रजवासियों की सेवा भावना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यही भक्ति का पूर्ण तात्पर्य है। तो भगवान कृष्ण की रूप माधुरी है, प्रेम माधुरी है, लीला माधुरी है। भगवान कृष्ण की लीला इतना माधुरी है कि वो सब वैकुंठ लीला, अयोध्या लीला, वामन लीला, वो सब लीलाओं जो है वो सब जो माधुर है। परंतु ये ब्रज लीला, खास ब्रज लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला, भगवान कृष्ण की तीन मुख्य लीला स्थली है, ब्रज धाम, मथुरा धाम और द्वारका धाम। उनमें ब्रज धाम सर्वोच्च, तो वो ब्रज लीला जो श्री कृष्ण संपादन करते हैं वो वैकुंठ लीला से और बहुत बहुत बहुत सुंदर, आकर्षणीय और मधुर है। इसलिए श्री कृष्ण की और एक विशेषता है उनकी लीला माधुरी। एक और है माधुरी, भगवान कृष्ण के पास एक वस्तु है जो भगवान नारायण के पास नहीं है। भगवान नारायण चतुर्भुज है, वे पद्मा, गदा, शंख और चक्रधारी है। और भगवान कृष्णा वेणुधारी है। भगवान कृष्णा की वेणु या वंशी या मुरली ध्वनि से पूरा ब्रज धाम और वैकुंठ जगत भी और भौतिक जगत भी विमोहित होते हैं। ये वेणु ध्वनि का बहुत बल है। वो भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि वो ही अप्राकृत शब्द सब वेद शास्त्रों का मूलाधार है। वो वेणु ध्वनि का परिकार है गायत्री मंत्र और उससे वो सब वेद वाणी का विस्तार होते है। तो ऐसे आराध्य है भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। आराध्य भगवान, भगवान की आराधना करना चाहिए। हर एक जीव का कर्तव्य है और धर्म है भगवान की सेवा करना। तो यदि हम राजी नहीं है भगवान की सेवा करना तो फिर भी हम सेवा करेंगे। हम अपने अपना कुटुंबों की सेवा करेंगे या आजकल एक फैशन है खुद की सेवा करना। एक खास खास चाहते देशों में गौ हत्या बहुत होते हैं और कुत्ता का प्रेम बहुत होते है। तो सब उल्टा होते है। तो श्रेष्ठ पशु की हत्या होती है और नीचतम निम्नतम कुत्ता और कुत्ता की पूजा होती है। पूजा लगभग पूजा होते पाश्चात्य देशों में बहुत और आजकल भारत में भी कुत्ता और बिल्ली के लिए ब्यूटी पार्लर है। भरूच में भी है ब्यूटी पार्लर नहीं है, अभी तक नहीं है। आप इतने सफलत नहीं है, वो अच्छा बिजनेस हो सकते, सुझाव देता हूं। मनुष्य का परम प्रिय बंधु है कुत्ता। ये आजकल का पागलपन है, ये आजकल का पागलपन का खाली एक लक्षण बहुत ही है। तो आराध्य है भगवान और गाय भी आराध्य है। वैष्णव संस्कृति में गो पूजा वो भी करना है, गो बेचना नहीं है, गो रक्षा। क्यों? केंद्र बिंदु है भगवान कृष्ण और चूंकि वो गाय भगवान की प्रिया है उसलिए गाय आराध्य है। तो आराध्य भगवान, वो भगवान कौन है? ब्रजेश तनया, ब्रजेश शब्द का मतलब है नंद महाराज, नंद बाबा। और तनया इसका तनय, इस शब्द का अर्थ है पुत्र। तो ये एक बड़ा रहस्य है। तो कैसे अहम सर्वस्य भवो मत सर्वं प्रवर्तते। कैसे इस सर्व कारण के कारण आदि सभी वस्तुओं के आदि मूल स्रोत भगवान के पिता और माता है, तो कैसे संभव है? वास्तव में भगवान का कोई माता और पिता नहीं है, वे ही सबके माता और पिता है। पिता हम अस्य जगत हो माता धात पितामह। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके परम पिता हूँ, सबके माता हूँ, मैं धाता हूँ और पितामह। तो तत्व विचार में भगवान का कोई पिता माता नहीं है, वो ही संभव नहीं है। रस विचार में प्रेम रस, वात्सल्य रस आस्वादन करने के लिए भगवान लीला विस्तार करने के लिए पिता और माता ग्रहण करते हैं। कृष्ण के रूप में वासुदेव देवकी और नंद यशोदा उनके पिता माता है। राम के रूप में दशरथ कौशल्य, वामन के रूप में कौन बोल सकते पिता माता वामन देव के कश्यप अतिथि। और उनके बड़े भाई है इंद्रदेव। तो ऐसे भगवान, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। भगवान कौन है? कृष्ण। और कौन सा कृष्ण? कृष्ण एक ही है, परंतु ब्रज मथुरा और द्वारका में लीला विभाजन है और सबसे मधुर लीला वो ब्रज लीला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण के आराध्य है ब्रज किशोर कृष्ण, वो ही कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जो भगवत गीता अर्जुन को बताए, वे ब्रज किशोर से अभिन्न है। फिर भी गौरी वैष्णव अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण की विशेष रुचि है वो ब्रज किशोर, नंद दुलाल, त्रिभुज, मुरलीधर, वो ही कृष्ण। तो आराध्य भगवान ब्रजेश धाम वृंदावन, ओ कृष्ण का धाम है वृंदावन। तो ऐसे ये सब भक्ति तत्व समझना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति दास भी होगी, सही होगी, और जिससे हम सीधे भक्ति करके भगवान के गोलोक स्थित श्री चरण पर पहुंच सकते। यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो हम कैसे अच्छी तरह भक्ति कर सकेंगे? वो संभव नहीं हो। एक और बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि भक्ति का चरम फल है ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्त करके और भक्ति करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात भक्ति एक उपाय है जिससे हम ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, और वो ज्ञान है कि भगवान और भक्त एक ही है। अर्थात हम जब तक नहीं समझते, साक्षात्कार नहीं करते हैं कि मैं वास्तव में भगवान हूं, तब तक हम भक्ति करते हैं। और जब हम समझते हैं कि वास्तव में मैं भगवान हूं, तो फिर हम भक्ति को छोड़ देते। तो ये भूल धारणा है, कितना बड़ा भूल है उसको भावना संभव नहीं है। यही धारणा कि सब जीव भगवान है, तो कितना बड़ा बकवास है। हम भगवान है क्या? भगवान का मतलब समस्त ब्रह्मांडों के मूल सृष्टिकर्ता, वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रण करते हैं, और भगवान में कुछ भी दुख कभी भी नहीं होते हैं। भगवान कभी भी भौतिक क्लेशों से किसी प्रकार से पीड़ित नहीं होते हैं। तो ये ही भगवान का वर्णन है। और हमारी स्थिति क्या है? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सदैव अनुभव करते हैं। हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हमारे अवस्था है। और बड़ा दम्भ से, बड़ा मूर्त से हम विचार करते हैं कि मैं बड़े डूब सागर में डूब गए भी बस मैं भगवान हूं। तो इससे बड़ा मूर्खता क्या है? फिर भी बहुत है जो ऐसे विचार करते हैं, और बहुत भी तथाकथित साधु जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि वास्तव में सब भगवान है, तुम लोग भक्ति करो, अच्छा हो तुम भक्ति करो, और अंत में समझ लेगा कि सब भगवान है, सब भगवान नहीं है। जीव भगवान का दास, नित सनातन दास। ये सनातन धर्म, इसका ये शब्द का क्या अर्थ है? हमारा सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना। यदि हम भगवान है, हम किस लिए जन्म मृत्यु जुरादि जरा व्याधि दुख अनुभव करते हैं? तो वे बोलते कि वो माया से मोहित होने के कारण भगवान वो सब भगवान अभी भूल किए कि वे भगवान है। क्या बकवास! तो भगवान कैसे माया से मोहित हो सकते? तो फिर भगवान से माया बड़ी है। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूं, और कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान है कृष्ण और कृष्ण ही। शिव भी हम भगवान बोलते हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विशेष सेवक। लेकिन वास्तव में भगवत ईश्वर था, वो ही श्री कृष्ण का गुण है और कोई दूसरे नहीं है। तो यही समझना चाहिए। परंतु बद्ध जीवों के लिए ये सरल तथ्य समझना कठिन है। क्यों कठिन? इसमें क्या कठिनाई है? यही समझना कि भगवान है कृष्ण, वे ही परम और सब दूसरे उनके सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो बहुत ही सरल बात है। कृष्ण ईश्वर है और सब उनकी भृत्य अथवा दास है। तो ये बहुत कठिन जटिल तत्व ज्ञान नहीं है, समझना सरल है। तो लोग नहीं समझते, क्यों? क्योंकि वे माया मोहित है और कृष्ण उन्मुखी नहीं है, वे कृष्ण बहिर्मुख। ये दो शब्द वैष्णव दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्मुख और बहिर्मुख अथवा विमुख। उन्मुख का मतलब हम राजी है, यही बात स्वीकार करना कि मैं कृष्ण दास हूं और हम राजी है कृष्ण की सेवा करना। हम पूर्णतया स्वीकार करते हैं कि मैं जीव हूं और जीव का एक ही धर्म है श्री कृष्ण के चरण पर शरणागत होना। तो ये उन्मुख और बहिर्मुख है, ये सब बात स्वीकार नहीं कर। तो पृथ्वी में कितना दर्शन है, कितना धारणा है, कितना वाद है, असंख्य ही है। क्यों इतने सब राय है? क्यों ऐसा? तो सत्य एक ही है, परंतु हम सत्यवादी नहीं है। उस सत्य है कि कृष्ण भगवान है और हम सब उनके दास हैं। लेकिन वो वास्तव सत्य ग्रहण करने के लिए हम राजी नहीं है, इसलिए हम असंख्य प्रकार के अलग अलग दूसरा बात सृष्टि करते हैं। परंतु सत्य ही है कि कृष्ण भगवान है और हम सब उनके दास है। यही भक्ति का सार मर्म है। ये सब हमारी काल्पनिक कथा नहीं है। सब कुछ जो हम बोलते हैं, हम भगवत गीता यथारूप से, श्रीमद् भागवत से और सब प्रमाणिक शास्त्रों से उद्धार करते हैं। यही भगवत तत्व ज्ञान शुद्ध वैष्णव गुरु परंपरा में से प्राप्त होते हैं। आज तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये ज्ञान उपलब्ध है। और यदि हम इस प्रकार भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत और वैष्णव परंपरा के अनुसार भक्ति करेंगे, हम तुरंत ही ये भक्ति का चरम फल प्राप्त कर सकते। वो चरम फल है कृष्ण प्रेम भक्ति। परंतु शुरुआत से समझना चाहिए भक्ति क्या है, कैसे भक्ति करना है जिससे हम भक्ति का वास्तव फल मिल सकते हैं। तो ये सब समझना चाहिए। इसलिए हम इस ये सब भक्ति ग्रंथ प्रचार करते हैं, भक्ति ग्रंथ वितरण करते हैं, और भक्ति ग्रंथ के अनुसार नियमित रूप से शिक्षा देते हैं। और हमारा निवेदन है आप सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरण पर कि आप इस भक्ति तत्व ज्ञान लेके आपका भक्ति जीवन व्यतीत कीजिए और इस प्रकार आपका जीवन पूर्णतया धन्य होगा। आप चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की पूरी नैसर्गिक की कृपा मिलेंगे और आप इस प्रकार कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, यही निश्चित ही। तो ये कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के साथ, शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग स्वीकार करने के साथ एक कर्तव्य साथ में आते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति इतना मधुर है, ये सब जीव का वास्तव हित का मार्ग है। तो जो कृष्ण भक्ति परम भाग्य से ग्रहण किए थे उनका कर्तव्य है सहायता करना। यही कृष्ण भक्ति प्रचार का प्रयास है। आधुनिक दिशाहीन मानव समाज के लिए ये शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं आप इस कृष्ण भक्ति मार्ग अपना जीवन में ग्रहण करने के साथ प्रयास कीजिए इस कृष्ण भक्ति प्रचार प्रचेष्टा। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर अज्ञा गुरु होया तारो ई देश। तो सबको जो आप सब लोग जो जिससे आपका मिलाकर होते हैं, तो सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करो और इस प्रकार गुरु हो। मतलब सब तो महान महान आचार्य नहीं होंगे, लेकिन सब उपदिष्ट हो सकते, सब कृष्ण कथा बन सकते। और इसलिए प्रयास करो चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेके चारों ए देश इस देश का उद्धार करो। तो पूरा देश उद्धार करना बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी लोग जो इस पवित्र स्थल भृगु कच्छ पर है, आप प्रयास कीजिए इस पवित्र स्थल तो और ज्यादा पवित्र बनाना, महान पवित्र बनाना। भगवान का पवित्र नाम हरि कृष्ण महामंत्र प्रचार करने के द्वारा और भगवद गीता यथारूप प्रचार के द्वारा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।